دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم، کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون، ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون. ده روز مهر گردون، ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون. نیکی به جای یاران، نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا، فرصت شمار یارا. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلم خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. آسایش دو گیتی، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. آسایش دو گیتی، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دشمنان مدارا. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلم خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا.